Seven deadly sins, seven ways to win, seven holy paths to hell, and your trip begins. Seven downward slopes, seven bloodied hopes, seven are your burning fires, seven your desires. Sziasztok, ez a Bodybuilder Rádió. A mai napon van március 15 nemzeti ünnepünk, és most nagyon... Mikor ti ezt hallgatjátok, akkor biztos, hogy nem március 15. De most van, most visszarepültünk az időben, és most március 15 van, ezért énekeljük el a himnuszt, mindenki álljon föl, egyébként nem csak viccelek. Nem mondom azt, hogy szarok a himnuszra, de amíg egy ilyen országban élünk, addig én szarok a himnuszra, maradjunk annyiban. És remélem, hogy egyenesítik a kaszát a népek, és mindenféle vér fog folyni. de valószínűleg nem. Viszont ha már vérfolyásról van szó, akkor én majdnem a szemtanúja voltam egy ilyesmi esetnek, mert jöttem a 7. kerületben az Izabella utcában autóval, és az orrom előtt történt az az ominózus eset, hogy egy nem annyira fiatal ember úgy gondolta a BMW-vel, hogy a piros lámpa az ilyen opcionális. Tudjátok, mint az edző válaszol, hogy opcionális, hogy elolvassuk-e a szabályzatot, azt most magyaráztam el egy fogyatékosnak egyébként pont a tegnapi napon, egy elég hosszú szöveg elején, hogy az edző válaszolban nem opcionális, hogy elolvasod-e, hanem ez a feltétel ilyen egyszerű. Na most a közlekedésben szintén nem opcionális, elvileg a piros lámpa, ott meg kell állni, akárhogy is leszarják, meg kell állni, viszont ez a fiatalember ez nem állt meg annyira, viszont jött a robogós futár. És akkor pacs! Egy ilyen effektus láttam, tehát azt így elképzeled, mint egy képregényben, hogy pacs, ez pontosan olyan volt, repültek a karok, lábak, robogók, fejek, legalábbis így tűnt elsőre, rohadt durva volt, egyébként sajnáltam egy pillanatra, hogy nincsen fedélzeti kamerám, biztos voltam benne, hogy itt valami emberhalál van, de egyébként nem megúszta a robogós trófeagrilles futár kolléga a helyzetet, fejjel beverte a BMW-nek az első szélvédőjét. Jó, hogy a sisak az nem kötelező, ne legyen kötelező de, a sisak. De volt rajta a sisak. Volt rajta a sisak. E persze, nyilván azért élte túl, hogy, mert különben igen, biztos, igen, hogy igen. Viszont van pár hülye, akinek ez a okosság van, hogy milyen hülyeség ez a sisak. Hát, hát ez nem volt robogóra hülyeség. Robogóra ne legyen kötelező. Egyébként szerintem a... dögöljenek meg, akik nem vesznek sisakot egyébként. Egyébként ez egy jó természetes szelekció lenne. Aha. Viszont a srácon ezen kívül semmilyen védőfelszerelés nem volt, azt megjegyzem. Tehát ő ugye futár, ezért nem kell protektoros jacky, nem kell protektor térdre. Egy farmer volt rajta, meg ez egy mezei jacky. És ugye megálltam villogó ki, odarohantam, addigra a kocsiból kiszállt a sofőr, meg vele volt gondolom a felesége, meg egy-két járóköre odajött, az ember ott ült a földön, és nem nagyon tudta, hogy hol van, és fájt a segge. Hát mondom, ilyen manapság több emberrel is előfordul, csak nem ilyen körülmények között, lehet, hogy a börtönben, vagy azért, mert úgy vizekre ez, ahogy a mai divat ezt követi, megint buzizunk, nem buzizunk a mai adásban, megérem többet. Na mindegy, az a lényeg, hogy szerencsére semmi baja nem lett, viszont én megnyertem a hatósági tanú címet, szerencsére meg kellett várnom a rendőröket, megadni az adataimat, de remélem, nem fognak nyaggatni, mert viszont a BMW sofőrje, azt meg kell neki adni, hogy bamba volt, telibe átment a piroson, tehát nem úgy, hogy átváltott a lámpa és sárga, mert telibe átment a piroson, viszont nem állt neki herciáskodni, sőt, nagyon elismerte, hogy hibázott, és nagyon készséges volt, és 5-ször bocsánatot kért, vagy 50-szer, nem tudom, tehát minden oké, elvileg, és remélhetőleg ez az ügy tisztán le fog zárulni, és úgy néz ki, a srácnak nem lett személyi sérülése, úgyhogy remélhetőleg azon kívül, a BMW is kénytelen lesz a BMW-nek az elejét, meg a szélvédőjét kijavítani, de megtéríteni a robogót a biztosítóján keresztül, vagy akárhogy azon kívül ez az ügy most úgy néz ki, hogy úgy zárult le, hogy nem volt belőle gond. Egyébként volt hasonló látványom már részem régenben, ezt meg is írtam még annak ilyen robogó blogra, az gyönyörű volt. Szintén annyi volt a sztori, hogy a robogós elindult a zöldre váltó lámpánál a Szentendrei úton. Tehát zöldre váltott a lámpa, robogós beérkezett, éppen zöldre váltott a lámpa, hogy lelassult, már nagy svunggal húzta is neki a gázt, és akkor egy román személyautó úgy gondolta, hogy ő még átfér a piroson. És akkor pacs. Az is szép volt. Hasonlóan ijesztően nézett ki. Kár, hogy ezek nincsenek meg nekem. Tudnám a tűz mellett mutogatni az unokáknak. Na de mindegy. Térjünk a lényegre. Erről egyébként írhatnál egy cikket. Erről fogok is írni egy cikket. Hát csak azért, hogy a parasztok azt hiszik, hogy, hogy nem kell sisak. Ja. Robogóra. Aztán persze, hát persze. Van olyan, hogy nem lefotóztam mindent. Ja, azért, mert mutattad azt a képet, ahol be van törve a szélvédő. Igen, ez lesz. Gyönyörű lenne. Viszont az előbb az Iron Maiden-t hallottátok, mert ma Iron Maiden napunk lesz, ami csak 4 számot jelent sajnos, de úgy gondoltuk, hogy most... másik Iron Maiden napot is, mert az meg Iron Maiden-nek sok lesz Iron Maiden közben, mert minden. Tehát az Iron Maidenről azt kell tudni, hogy aki nem ismer az Iron Maiden-t, az buzi. Kezdjük azzal. Ez biztos. A másik az, hogy az Iron Maiden az a heavy metal. Így, ahogy mondom, tehát nagy betűvel a heavy metal. A 80-as években, amikor ezek a fajta zenék beszivárogtak a mi kis agyunkba, akkor az Iron Maiden volt az, amit úgy mondtuk, hogy a heavy metal, és mai napig heavy metal műfaj, az szerintem, az én véleményem szerint a heavy metal műfajt, azt az Iron Maiden testesíti meg. Tehát ugye vannak itt különböző ágak, van blues rock zene van, hard rock zene van, ilyen zene van, glam metal, glam rock, mit tudom én, ilyen hülyeségek, mikor szoktunk néha beszélni, hogy franc se tudja, hogy melyik micsoda, és így próbáld magadnak bekategorizálni, de hát nem könnyű, mert keveredés is van, meg minden, meg az egyik ezt gondolja, hogy az egyik az ilyen stílus, a másik olyan stílus, de az, hogyha heavy metal, azt mondom, akkor mindenkinek az Iron Maiden kell, hogy az eszébe jusson. Tehát ez, egy, ez fajtiszta. Ez nem. Fajtiszta heavy metal, és ez egy akkora hatású banda, hogy történelmi jelentősége van a zenében, én abban biztos vagyok. Nagyon sok zenekart és nagyon sok műfajt inspirált, mi nagyon hasonlít talán az Iron Maiden stílusához ma, vagy legalábbis olyan, mintha abból fejlődött volna tovább az ilyen power metal, meg az ilyen műfajok, amiben én bizonyos ilyen gyökérként tudom feltelezni az Iron Maidennek bizonyos stílus elemeit, de a fene se tudja, nem is érdekes a dolog, az a lényeg, hogy Iron Maiden az nagyon király, és kész. Na, hát ez a Moonchild című szám volt egyébként. Igen, azt mondtuk, ne felejtsük el, mostanában elfejtem a számok címét. Hát mert elkezdett beszélni a bandáról, és mondom, hogy kit érdekel a szám címe, de a hallgatóinkat érdekel. Szerintem, mert egyszerűen bamba vagyok. Hát van 1 millió tévánk, 2 millió levelünk, úgyhogy most egy pár dolgot elmondunk gyorsan, aztán elkezdünk megszabadulni a levelektől. Ez lenne a mai egyik projekt. Egyébként most ilyen nagyon hirtelen adhok módon rádiózunk megint, mert tegnap is rádióztunk, ezt én nem fogjátok így érzékelni, hogy kijön a rádió szerdán és csütörtökön jön egy másik, természetesen csak le vagyunk maradva, mert trükkös módon a rádió az mindig egy vagy kettő, vagy nem tudom hány héttel korábban kerül fel, nem tudom, mindegy. Bonyolult dolog ez, én sem értem sokszor. Nem látjuk át, és akkor mondtam a Urkának ma, találkoztunk a teremben, mondom, te, rádiózunk bazd meg ma. És mondta, jó, van, rádiózunk bazd meg. És akkor rádiózunk. Nem, persze, ez nem így történt, csak ilyen viccesen mondtam el, mint hogyha egy elbaszott Eddie Murphy filmben lennénk. Na, Arnold Schwarzeneggerről kaptam egy levelet Nesved a Tomitól, aki egyébként hozzánk jár a teremben, és azt mondta, hogy Arnold akármilyen hülye is mostanában, mégse hülye annyira, mert nyilatkozott jó dolgokat most a testépítő versenyzésről. Oké, beszéltünk erről a múlt héten. Amiről beszéltünk, igen, csak egy nem kicsit... Nem mentünk bele nagyon. Kicsit azt is gondolom, hogy menjünk be ebbe a dologba jobban nagyon, és ezt meg is nézettem bele ezt a YouTube videót, amiben valami fogyatékos egy ilyen álló vertikális felvételbe felvette Arnoldot, amit legszívesebben ugye nem néznénk meg, de ugye erről nem készült hivatalos felvétel, és itt legalább a hangot tudtuk hallani, azt sikerült rögzíteni, és akkor így képben vagyunk Arnold véleményével, erről a testépítésben mit kellene most preferálni dologgal kapcsolatban, mivel megjegyzem, én nem teljesen értek egyet. Na mit mondott Arnold? Arnold azt mondtam, illetve azt kezdte el fejtegetni, hogy a profi szinten a testépítő sportnak valami olyasmi ideát kell megtestesítenie, amit hogyha meglát az egyszeri paraszt, mint például amilyen ő volt 620 évvel ezelőtt, akkor azt gondolja, hogy ú, de jó teste van, én is így szeretnék kinézni, és akkor ott például az a Steve Reeves-szel, meg ilyen nagyon-nagyon régi nagyokkal, még Arnold ideje előttről. Na most ezzel éppen az a bibi, hogy akkor Steve Reeves volt a top. Igen. Tehát én teljesen értem ezt a fajta nosztalgiát, én se szeretem a mai ratyi világot, azt, ahova a dolgok fejlődtek, ez nem mindig jó. Ez olyan, mint a Kawasakinek az új motorja, amiről beszéltünk talán a múltkori adásban, hogy csináltak rá váltási érzetet, holott nem kell bele váltó, de azért raktak rá váltót, hogy váltogassat paraszt. De itt, amiről Arnold beszél, az nem ugyanaz. Hanem itt nem. Szükségszerűen volt egy evolúció a testépítés fejlődésében, és neki, ami ideája volt, én nem hiszem, hogy neki érzelmi alapon ez hozzá közel áll, ezt megértem. Azt is megértem, hogy nem feltétlenül tökéletes a mai testépítő esztétika, de nem értem azt, hogy miért kéne ennyire visszamenni. Ez olyan, mint hogyha azt mondanák, hogy az embereknek ő ugye nem azt mondja, hogy a Steve Reeves legyen a standard most. Nem ezt mondja, csak azt mondja, hogy az a azt, fajta hogy... esztétikum legyen. Meg ugye azt mondja, hogy az lenne a jó, hogyha az emberek ugyanúgy tudnának nézni most egy Mr. Olympiára, vagy egy profi testépítőre, mint ahogyan ő nézett akkor a Steve Reeves. De hogy nézett a Steve Reeves-re? Azért egy visszás dolog, mert az emberek akkor se értették a testépítést, és pont ugyanannyira hülyének nézték a Steve Reeves-re. Nem is értem, hogy ő hogy nézett Steve Reeves-re. Tehát ő úgy nézett Steve Reeves-re, hogy ő számára az elérhető Steve Reeves, és a mai ember meg úgy néz a... Ki a Mr. Olympia? Mindig elfejtem. Phil Heath. Nem tudom megjegyezni, hogy Phil Heath. Tehát a mai ember úgy néz Phil Heath-re, hogy ez nem elérhető, ezért nem jó. De Steve Reeves az akkori embereknek az 50-es években elérhető volt? Nem volt elérhető, tehát pontosan ezért nézték ugyanannyira hülyének, mint most, ahogy egy Mr. Olympiát hülyének néznek. Nem is ez a lényeg. És a sportolóknak se volt elérhető. Tehát mindenhogy, tehát Steve Reeves volt a kora extrém izomzata, a mai kor extrém izomzata, meg a Phil Heath. Mi ezzel a probléma? Nem értem. Hát az, hogy az egyik az esztétikus, a másik meg nem. A Phil Heath nem esztétikus? Hát... Én nem mondanám, hogy a Phil Heath nem esztétikus, pont a Phil Heath. Phil Heath azért annyira nem szép már, nem szép legény. De akkor ki ez esztétikus? Dexter Jackson, aki nem megnyerni? Mondjuk minden? Sean Roden lehetne mondani. Mert oké, van egy strukturális adottság, de is értem én... Strukturális adottság, csak ugye az a probléma, hogy Phil Heath is kezd egy kicsit belesedni, meg ilyen gondok vannak. Hát igen, mert ugye a kicsit a cox használat az őrület. Hát nem kicsit. De mondjuk, oké, Arnold mondott egy Lee Haney-t is, és itt már nagyon egyetértek vele. Lee Haney nagyon ideális testépítő fizikum volt. De ugye az még mindig 80-as évek, és 80-as évek szintjére visszamenni innen, nem nagyon fog menni. Lehetne valamilyen módon visszamenni, úgyhogy a kettőt lehetne ötvözni. Mondanám azt, hogy kéne csinálni egy men's fizik kategóriát, egy olyat, mint amilyen a women's fizik, de nem lehet. Pont ezt akartam felhozni. Tehát Arnold az esztétikáról beszél, és arról beszél, hogy az átlagember azt gondolja, hogy én is lehetnék ilyen, és ő ezt várja a Mr. Olympia szintű testépítéstől, de akkor a men's buzik az micsoda? A men's buzikat minek hozták létre akkor? Az a bikini. De érted? Tehát itt most az elméletről beszélünk. Randra való test, nem értem, tehát ez ugyanolyan, mint a bikini kategória. De nem azt akarja, akkor az átlagember nem a strandra való testet akarja elérni, neki nem az álma. Hát de azzal nem foglalkozik az akkor nem vagyunk mi most valami kurva nagy ellentmondásban? De, viszonylag, bár annyira nem. Nem mi vagyunk, hanem Arnold, nincs valami nagyon nagy ellentmondásban? Nem hiszem, hogy Arnold azt mondja, hogy a men's buzik az jó. Nem, én nem hallottam még tőle ezt nem mondani. Én szerintem ugyanúgy lespanol a men's buzik győztessel, mint bármelyikkel. Nem? Arnold valami kiállást követel a testépítés érdekében? Arnold klasszikon az nevével fémjegyzett versenyen nincsen men's buzik kategória? Jó kérdés, ezt most nem tehát itt valami nagyon nagy ellentmondásokat látom. Tehát gyakorlatilag Steve Reeves fizikumával példálozunk részben, ami simán megfelel egy mai men's buzik versenyzőnek, mert annál nem több. És azt mondjuk, hogy akkor olyan kell, hogy legyen a testépítés, mint Steve Reeves. Nem ezt mondja, hanem azt mondja, hogy amikor egy testépítőre nézel, akkor olyan érzésed kéne legyen, mint ami akkor lenne, hogyha a Steve Reeves-re néznél. Nem tudom, ezt érted. Tehát nem. A vélemény az, ami számít, hogy azt mondod, hogy jó a teste, és szeretnél. De ez kéne, hogy lásd most a men's buzikon. Ezt magyarázom. De én tehát nem akkor... ezt látom. Én azt látom, hogy azok nyomorék buzi gyerekek. Te ezt látod, de teljesen mindegy. Tehát ezért hozták létre a men's buzik kategóriát, hogy ezt lásd. Akkor most miért keverjük ezt össze a profi testépítéssel? A profi testépítésben véleményem szerint extrém fizikumot kéne látni. Nem azt kéne látni, hogy én is ilyen szeretnék lenni. A profi testépítésben szerintem extrém fizikumot kéne látni. Azért kéne a profi testépítést az embereknek megnézni, hogy csodálkozzanak, hogy micsoda szörnyek vannak, hogy hogy lehet ilyen fizikumot felépíteni. Ez olyan, mintha a Forma 1-es rajongóknak úgy kéne vezetni, mint Michael Schumachernek. A Forma 1-es rajongó se gondolja, hogy ő úgy tud vezetni, mint Michael Schumacher, vagy bárki más. Nagyon jól tudja, hogy ez egy olyan csúcs dolog, ami számára elérhetetlen. Ami földön túli teljesítmény. Hát ez a lényeg az élsportnak, hogy olyan teljesítményt nézünk, csodálkozva, hogy úristen, ezt meg lehet csinálni. Ez a lényeg. Oké, miért a testépítésben kéne... lennie kell egy esztétikai dolognak. Tehát testépítés az egy esztétikai sport, mert hogyha sportnak lehet egyáltalán nevezni, mindenképpen arról szól, hogy kinek van jó teste. És értem én, hogy vannak szakmai szempontok, de azért van az a határ, amikor valaki annyira beles, hogy az már egy szar, vagy valaki annyira, nem tudom, annyira... De milyen szabályzat szerint nem pontozzák ezt le? Hát ugye itt a bíráskodási sztenderdekkel... De most érted, pont erről beszéltünk a múlt héten, hogy ott volt Brent Choran, aki abszolút nem jó semmilyen esztétikai sztenderd szerint, de ő volt nem. A legjobb a versenyen, tehát akkor miről beszélünk? Szóval én egy kicsit ilyen álságosnak tartom, hogy itt Arnold most beleokoskodik ebbe a dologba, értem én, hogy mit akar, abszolút-e. Csak nem egészen értem, hogy ezt hogy látja ezt az egész dolgot megvalósítani. Egy kicsit olyan, mintha beszélnék most a levegőbe hülyeséget. Tehát nekem is a 80-as, 90-es évek testépítése tetszik inkább az a szint, amikor valamennyire moderálva volt a tudsz használat, nem voltak ennyire nagy belek. Nem véletlen az egyébként, hogy a 90-es években kezdtek el nagyon sírni a versenyzők, hogy embertelen tudsz használat van. Persze, 90-es évek közepétől. Igen, de például nekem egy 98-as Ronnie Coleman az nagyon tetszik. Hát a 98-as... Szerintem az egy nagyon komoly... Oké, de ott még csak 3 év volt, tehát még nem volt ide beledögleni a dologba, vagy 2 év alatt ment az az őrület. Tehát ugye még nem látszott ez a torzulás, ami bekövetkezik. De egy 98-as Ronnie Coleman, egy 98-as, akár egy Chris Cormier, akár egy Nasser Elszombat is belefér még talán a dologba. Flex Wheeler, Kevin Levroni, tehát ők azok, amit én a legjobb korszakának tartok a testépítésnek, és ezt kéne valahogy visszahozni, és valahogy az az érzésem van, hogy ezek a fizikumok valahogy masszívabbak, meg komplettebbek voltak, hiába kisebb. Az igazság az egyébként, hogy akkoriban a középszor versenyzők is elég jók voltak ám. De akkor nem az volt, hogy a 12. helyezett az Arnold Classicon, igen, bejekére nézek, tagat volt, hanem arról volt szó, hogy nem voltak olyan jó az adottságai, meg ilyesmi, de nagyon komolyan fel volt készülve. Igen, tehát nem az volt, hogy azért adnám Branch Warrennek a bajnoki címet, mert ő volt az egyetlen, aki nagy mély hasak, meg ezek, tudod, nagy mély hasak, nagy bevágott combok. Igen. Nekem ez van a fejemben, hogy ezek voltak igen. Akkor, nem ez a kiállunk, és én sima hasunk van, nincsen rajta 2 kocka, mert tehát nem tudom, is értem. Hogy Comptonról beszélsz. Hát például, ja. Na mindegy, szóval érdekes ez a dolog. Biztos, hogy jó dolgot akar az Arnold, csak itt egy kicsit a történetet nem nagyon értem, tehát ebből nem biztos, hogy nagyon sok jó dolog sül ki, mert Arnold, amiről beszél, ahhoz nincsen meg egy mezőny most. Tehát ezt a mezőnyt kéne, ezeket a versenyzőket kéne valamilyen irányba faragnunk, de ezt most hogy gondolja, hogy akkor most teljesen megváltoztatunk mindent? Hát szerintem először nem is tudom, hogy meddig kéne eljutni, tehát lehet, hogy addig kéne eljutni, hogy megmondják a versenyzőknek, hogyha nem vagytok felkészülve, le lesztek pontozva. Mert például nem által, nem vizes. Tehát egy Arnold, oké, de basszus, hányadik lett a... Várjál, mondjuk a bejek az utolsó lett. Utolsó előtti. Utolsó ami röhely, utolsóra kellett volna lennie simán. De még azt is mondom, hogy basszus, ne álljanak már ki egy Arnold Classic színpadra vizes versenyzők. Bejekkel nem vizes volt, hanem zsíros. Akkor zsíros versenyzők. Pláne, ugye, mert az, hogy vizes, az egy dolog. Tehát az, hogy valaki elcseszi a vízhajtást, az megtörténik. Van ilyen mindenkivel, de bejeked agat volt. Na mindegy, YouTube-on nézegettünk valami paródia videókat, méghozzá van egy ilyen báb film, amit egy csapat csinál, csak az Istenek nem teszem a neve, de ezt megtaláljátok könnyen a YouTube-on, Vertikális Videószindróm. Vertikál Videószindróm az a címe a történetnek, és ez egyébként egy jó kis anyag, elmagyarázza a szellemi fogyatékosoknak, hogy miért rohadt irritáló az, amikor a paraszt függőleges videót tesz fel a YouTube-ra. Én egyébként azt még nagyjából értem, hogy a szellemi fogyatékos fogja a kis telefonját, és nincs annyi ezt, hogy elfordítsa, és fölvesz a videót függőlegesen, sőt, ez neki teljesen normálisan néz ki, hiszen a telefonján fogja visszanézni. De azon a ponton, amikor feltölti a YouTube-ra, és a közönség elé teszi, prezentálja az ő művét, akkor már feltűnhet, hogy paszki, ez egy függőleges videó, az alatt szarul néz ki, és ha esetleg olyan hülye valaki ezt feltölti, akkor lehetne nyomni egy töröl gombot, hogy ezt a szart azért mégse teszem ki többieknek, de ez nem így van. Nem is tudom, hol láttam, egy kommentelő tette fel ezt a kérdést valahol, hogy Amerikában mindenki hülye, mert ő úgy látja, hogy csak függőleges videókat töltenek fel, és valahol ez a kérdés jogos. Nyilván nekem az én idézőjeles szakmámmal tök jó, hogy mindenki hülye ez az egész, és senki nem tud egy normális videófelvételt csinálni, mert ebből mi kvázi profitálunk, akik ehhez valamennyire értünk, meg valamennyi tehetségünk van, mert legalábbis annyi tehetségünk van, hogy tudjuk, hogy a videó, illetve a filmnek a kép aránya az viszinteset jelent elsősorban, tehát lehet, hogy minket ezért fognak valaha fizetni, hogy ezt a retteltes információt ezt tudjuk, de amire ki akarok lyukadni, az az, hogy van egy másik csapat, aki csinált ezzel kapcsolatban egy, azt hiszem, hogy fordítsd el a telefonod 90 fokkal, Turn Your Mobile 90 Degrees címen, azt hiszem, csináltak egy ilyen anyagot, igen, ez egy zeneszám, amiben egy lányka énekel kellemes fahangon, de egyébként nem rossz hangja van, csak rohadt unalmas. Hát nem jó. És a videó onnan lesz érdekes, ahonnan a Csajci térden lövi az egyik függőlegesen videózó gyökeret, meg ilyen egyéb kis effektek vannak benne. Aztán ennek a csapatnak úgy látom, hogy van másik téma is a Snapchat-tel kapcsolatban, ahol szintén egy ilyen kvázi paródiát hoztak létre. Ebbe azt hiszem nem volt semmi vérengzés. Nem jutottam el a végéig igazából, de... Viszont elgondolkoztam ezen az egész dolgon, és te azt mondtad, hogy tök jó, hogy csinálnak ilyen paródiákat. Van erre igény igazából, hogy a társadalmat szembesítsük azzal, hogy milyen kurva hülye, de ez működik máshol is, tehát nem csak a YouTube-on, hanem a Family Guy, meg a South Park, meg ezek, igen, a sorozatok konkrétan erre vannak kihegyezve. És az a durva, hogy itt nagyon-nagyon sok milliós nézőtábora van, az emberek megnézik, és utána ugyanolyan hülyék maradnak. Így röhögnek van a saját nyomorukon, és utána csinálják ugyanúgy pont tovább. Pont ezt akartam mondani, az, és meg ez nagyon kihúzni durva. Hogy a hülye megnézi, ez ugyanaz, mint amikor szemináriumot tartottam diákoknak, és megmutattam nekik, hogy hogy néztek ki nyomorékok, amikor szelfizitek magatokat, és csücsörítetek bele a telefonba, ezt eljátszottam, ott röhögött mindenki, és utána biztos vagyok benne, hogy utána ugyanúgy leszerfizték magukat 5 perc múlva, abszolút, és nem fogják föl a gyökerek, hogy mit csinálnak. Ennyire hülye az emberiség. De egy kicsit ezt annak is tudom be, hogy ezek a dolgok, akármennyire is akar poénos lenni, hogy a lányka énekel és kigúnyolja ezeket a dolgokat, én úgy gondolom, ezek a dolgok nem elég erősek. Ez a kampány a agyhalottak ellen nem elég erős, ezt szerintem sokkal agresszívabban kellene csinálni. Az, hogy csinálunk ilyen kis cuki paródia videókat, ez kurva gyenge ahhoz, hogy ezt az agyhalottak megértsék. De olyasmire gondolsz, hogy ki kéne menni az utcára és levideózni, hogy tényleg térdben lősz egy ilyen parasztot? Jó, mondjuk nem konkrétan erre gondoltam, de ilyesmit, hogy tűnész az utcára, tetszene, hogy tényleg térdben lőjük őket, tehát az abszolút nem. De ugye nyilván ezt a törvény nem engedi meg, de olyasmit, hogy mit tudom én, hogy valaki paraszt, akkor, vagy nem tudom, nem valaki gondoltam semmire. És megfogod a nem gondoltam kezében semmire. És elfordítod. Nem gondoltam konkrét dolgokra. Egyszerűen azt kéne elérni, hogy az emberiség megvesse a butaságot. Hogy a butaság ne lehessen trendi, hanem a buta embereket és a butaságot ne vessük ki. Ezt kell elérni, hogy ezt milyen eszközökkel tudnak megoldani, ezt nem tudom, de az biztos, hogy ezek a dolgok, hiába csinálok aranyos kis videókat a YouTube-ra, ezek kurvára gyengék. De egyébként mondhatnék mást is, Magyarországon miért van az, hogy a csodálatos magyar kormány ellen senki nem tud semmit csinálni, hiába erőködnek ilyen tüntetéssel meg olyannal, mert a Facebookon szervezik a tüntetést, ez a szintjük. Tehát az, hogy csinálunk valami balfaszkodást a Facebookon, és akkora gyökerek vagyunk, hogy nem tudunk normálisan oda menni az emberekhez, és komoly, alulról jövő szerveződést csinálni. Nem tudjuk valójában mozgósítani az embereket. Az, hogy Facebookon kilájkol, az nem mozgósítás, az semmi, az a röhely. Miközben mondjuk a kiváló magyar kormány tökéletesen jól mozgósítja, akit tud, és simán megcsinálják azt, hogy az önkormányzatoknak utasításba kiadják, hogy X embert kell hoznod, különben ki lesz veled baszva, és ezek el is fognak jönni. Simán kiadták iskoláknak utasításba azt, hogy hozzon mindenki 10 diákot, másképp ezt beszopták, mert visszautasították az iskolák. De a lényeg az, hogy ezzel a kicsit ilyen PC, ezzel a kis puha pöcsű, ilyen, jaj, enyhén megpróbálok azért ellent mondani udvariasan, hozzáállással nem lehet semmit elérni, ez ugyanaz, ugyanolyan balfasz az egész dolog, ugyanúgy védekezünk az agyhalál ellen, ugyanolyan balfasz módon, mint ahogy védekezünk az iszlám ellen. Tehát az egészben... többé-kevésbé sehogy így. De hát ez a puha pöcsű hozzáállás, hogy tényleg nem merünk rendesen, nem merünk fölemelni a szagunkat, nem merünk odabaszni, nem merünk semmit csinálni, csak azt csináljuk, hogy hát igen, igen, hát ez nem jó, ezt nem tényleg, kéne. Amikor a Charlie Hebdo úgy volt, akkor ez nagyon durva volt, én ezen nagyon meglepődtem, hogy a francia lapok azok konkrétan be voltak szarva. Igen. És nem mertek lehozni semmit, mert ezek vagy hülyék voltak, teljesen szellemi fogyatékosok, és azt gondolták, hogy az iszlamistáknak igaza volt, vagy tényleg attól féltek, hogy hozzájuk is elmennek, és őket is megölik. Mostak, beszartak. De ennyire? Magyar agyhalott kommentelők, magyar agyhalott lakosságnak jelentős része azt mondja, hogy Magyarországnak nem szabad iszlám állam elleni misszióba részt venni. A Magyarországnak muszáj. Mert akkor rálunk is robbangatni fognak. Befosnak ezek az emberek. Gyáva szar mindegyik. És nem jut eszébe, hogy nem. Ezeket meg kell ölni a picsába, itt nem lehet szórakozni. Hát ilyen egyszerű. De ugye ez a PC mentalitás, a PC hozzáállás, hogy befosok, jaj, nem csinálok semmit, eltűrök mindent, behúzom a nyakamat, mert jaj, akkor mi lesz? Hát ez így nem működik, az a baj. Tehát így ennyiből a betörőt is beengedheted a házadba, mert jaj, nem mersz rászólni, nyugodtan vigyél el mindenedet, mert nem mersz rászólni, mert mi lesz, hogyha akármi lesz. Isd ki neki az ajtót egyenesen. Hát ez ennyi, szóval... A végén ráhívja valaki a rendőröket, hogyha szarakodik az ára. Más kérdés, hogy több dolgot mosunk egybe, ami látszólag teljesen más téma, de amiről én beszélek, az a hozzáállás. Igen. És ez nagyon-nagyon nevetséges szintre van szerintem süllyedve. És pont ez a bajom, hogy akármennyire is poénosak a vertikális videószindróma, meg a többi ilyen ezzel kapcsolatos szélmalomhal szintű küzdelem, de mégis úgy gondolom, hogy nem fogja össze az embereket semmi. Nincsen megadva egy komoly magyarázat, de ezt valószínűleg azért is tartom gyengének, mert ugye ez egy olyan szintű széllel szemben pisálás, amikor egy olyan világban vagyunk, ahol nincsenek példaképek. Pont erről beszéltünk a mutatásban, hogy nézd meg, milyen színészek vannak a mostani filmekben. Át is küldtem Jennifer Lawrence-nek a képét neked, amivel az egyik hölgyolvasónk nagyon nem tud azonosulni, és nagyon irritálja őket az a sok hülye picsa, és erre mondtam, engem meg a mai férfi színészek irritálnak. Tehát ma már nincs egy karakteres, nincs egy Harrison Fordunk, aki olyan szinten tökös csávó a valóságban, hogy veterán második világháborús repülővel zuhant le 72 évesen most a napokban. Tehát elképesztő. És megcsinálta a kényszer leszállást, tehát még mindig él. Én nagyon örültem ennek a hírnak egyébként. Én nem örültem azért... annak, hogy túlélte leginkább. Oké, okay, de nem annak örültem, hogy lezuhant, annak örültem, hogy kiderült, hogy Harrison Ford egy fasz a gyerek. Baszki, ez a csávó az tényleg egy Han Solo? És hát ugye mémhegyek vannak azzal kapcsolatban, persze, hogy Millennium Falconnal zuhan le, meg Indiana Jones, minden. Szóval persze, tényleg egy Han Solo, ő tényleg egy Indiana Jones. Egy olyan csába, aki 70 nem tudom hány évesen veterán repülővel repül, az valami. Az, ő nem csak megjátsza, hogy ő valaki, hanem ő tényleg valaki. De ugyanilyen Bruce Willis is, akiről szó volt, hogy tényleg kiderült, hogy ez tényleg egy tökös csába a valóságban is. Fasz a zenét csinál. Fasz a zenét csinál. Szóval meg vannak még ilyen példaképszintű emberek, aminek azért nagyon tudunk örülni. Ja, és egyébként az nekem tervem is, hogy felkutatok még egy-két ilyen arcot. Lehet, hogy utána fogunk nézni, hogy mondjuk Chuck Norris-szal kapcsolatban mi az igazság, mi a legenda. Chuck Norris egy nagyon jó példa volt, de Chuck Norris, ugye vele kapcsolatban nem csak a Chuck Norris viccek vannak, hanem Chuck Norris tényleg egy harcművész. Tehát tényleg elért komoly dolgokat, csak ugye ezeket a Chuck Norris filmeket felkaptuk. Chuck Norris filmek nyilvánvalóan sosem voltak ennyire nagyképűek, sosem voltak ennyire túlzók, mint amennyire a vicc szól róluk. Nem is értem, hogy miért pont Chuck Norris kapták fel így. Én sem értem, hogy ez honnan jött, de valaki de ez valahonnan jött, és akkor utána ezt. Már onnantól kezdve, amikor az első pár ilyen poén megjött, akkor már a poénok termelték ki a további Chuck Norris ügyet, és valójában nem a Chuck Norris által megszemélyesített hősök, kamu, szuper akciói termelték ki a Chuck Norris vicceket, mert soha nem volt a Chuck Norris ennyire májár a filmekben igazából. Hát emlékszel bármi dolog, hát volt egy kis verekedés, meg ilyenek. Jó, igen, mondjuk egy-két überszart azt láttam, mert egyszer aztán megfogta a láncfűri ezt kézzel. Vagy van egy-két olyan Chuck Norris film, amit mi nem láttunk. Ez és abban überfasságok vannak, azt nem tudom képzelni. Nem tartom egy ördögtől való dolognak, hogy utána nézzük mondjuk Jean-Claude Van Damme-mal kapcsolatban az igazságnak. Hát de róla tudjuk az igazságot, róla talán volt valami cikk is. Beszéltünk róla? Többször is. Volt nálunk cikk? Aha. Vagy, hát Arnold Schwarzeneggernek nem kell utána tudjuk Van Damme-ról, hogy volt testét. Igen, de nem volt komoly egyébként azért. Az nem, hát ilyen országos szint azért ez már valami. Hát csak komolytalan volt az országos szint. Jó, 70-es években egy de országos szint. De viszont azért volt ott küzdősport, ott azért persze, tényleg voltak eredmények, tehát nem arról van szó, hogy teljesen kamu volt. Vagy akár én mondjuk Steven Seagalt nem csípem egyáltalán, de ott azért tényleg... Van egy haverom, aki Steven Seagal rajongó, van egy ilyen póló, hogy rá van írva a hátára, hogy mert berúglak, szíved megáll, én vagyok a Steven Seagal. Ez egy kiváló póló. Szóval én nem kedvelem annyira azt a csókát, de állítólag ott is komoly tudás van. Aztán, hát vannak még ilyen sztárok, akiknek esetleg majd utána nézünk. Még akár utána nézhetünk Bruce Lee-nek is, ha nagyon utána akarunk nézni. Mert Bruce Lee mögött tényleg aztán komoly valóság dolgok voltak. Bruce Lee egy legenda. És nem véletlenül. Hát ennyiből Arnold a legnagyobb kamu. De neki azért, neki is ott van a valóság a testépítő címekkel, amiben persze azért lehet kiábrándított tényeket találni, de akkor is el lehet elvitatni azt, amit ő az egész sportágra. Hát de azért a 70-es években puha pöcsedzés még nem nagyon volt ám, szóval ahhoz, hogy ő azt a fizikumot felépítse, ahhoz kellett dolgozni. Tehát jó, hogy utána 80-as években már kurvult, megverte a faszát. Nem, azért olyanokról beszélek, hogy azért volt olyan Mr. Olympia cím, ahol egyedül indult, ezt azért tudni kell. Hát oké, de hetet nyert, szóval. Annyira nem szörnyű ez, jó, meg csak tök mindegy, hogy egyedül indult, akkor is fel kellett nyerni, készülni. Az nem olyan volt, mint most Mr. Olympia címet nyerni, de ezek kicsit kiábrándított tények, de hát most ő igazából mit tehet arról, hogy akkor nem mertelne kiállni senki, ez is benne van a pakliban. Persze. Tudom, itt elég érdekes dolog van, de Arnolddal kapcsolatban nekem inkább az a csalódás, hogy ő sokkal jobban képmutató volt, tehát ő mindig az érdekeinek megfelelően befeküdt oda, ahova kellett. De ezt szerintem már elmondtam, és nem akarom az ügyet. Adjuk ezt most. Még amiről akartam mesélni, ez egy rövidebb geg, amikor ittuk tegnap a turmix. Igen, és előkerültek a brazil VB-s sörös korsóid. Igen, és akkor elmeséltem, és elmesélem most is nektek, hogy hogyan kerültek a bodybuilder gymbe brazil VB-s sörös korsók. Hát ugye a proteint, azt mi, amit a vendégeknek adunk, mármint adnak az alkalmazottak, az ugye korsóba kerül be. Tehát ami egyébként egy nagyon kultúrált megoldás, sokkal persze. Jobb, mint a szar műanyag pohár, ami ilyen eldobhatós például. Én, valaki műanyag pohárba adja a nem tudom, biztos van. Nem tudom elképzelni, tehát én ezt tartom, egy nagy üveg pohár, ezt tartom normálisnak a proteinfogyasztás céljára, ilyen edzőtermi körülmények között, és hát a korsóink, amiket interneten rendeltem valahonnan, azok eltűnedeztek, és nem találtam meg, és egyszer csak az egyik boltban láttam egy valak korsót, ilyen akció volt, hogy a korsóhoz adtak egy sört. És akkor volt foci BB szerintem, és vettem belőle egy csomót, na jó volt, árba is minden, és megvoltak már egy-két hete, és egyszer csináltam magamnak a turmixet, és akkor fedeztem föl, hogy rá van írva, hogy FIFA VB, Görögország, vagy valamilyen. Nem, Brazília volt. Brazília. De nem úgy, hanem a csapatok vannak ráírva. A csapatok is rá volt? A csapatok vannak ráírva. De én azt hiszem, hogy Brazíliában volt most a VB. És azt nem tudom, szarok is rá nagy ívbe, de az a lényeg, hogy tulajdonképpen eltelt egy-két hét, mire rájöttem, hogy én ilyen foci-orientált korsókat vettem, ami nem direkt volt, de hát most már ez van, úgyhogy most ilyen focista korsók vannak itt a bodybuilder gymben állunk. Na. A sport az fontos. Jöjjön akkor az Iron Maiden. Igen, a visszatér az Iron Maiden. Wasted Years. Elvesztegetett így. Hát igen, igen. Van, aki így tekinthet vissza a fiatalságára például. Azt valaki a fiatalságot nem lehet elvesztegetni. Neve. Mondjuk az ember sokáig nyomja, akkor az probléma, de minden. Na mindegy, jöjjön Iron Maiden. We'll be right back. Na, Iron Maiden után visszatérünk a levelekhez, bár most kaptam éppen egy YouTube videót, ami arról szól, hogy parodizálnak megint méghozzá a köcsög motorosokat, akik pörögtetik a szarjukat folyamatosan, hogy feltűnési vészketegségük legyen. Na szóval kaptunk egy levelet ezzel a buzi motoros témában, Zsigmondtól. A kérdése az, hogy mégpedig, hogy miért gyökér a magyar motoros? Egy kis háttérinformáció róla, hogy régóta motorozik, utána egyre nagyobb motorokat szerzett, és nagyon érdekelte a dolog, és kitalálta, amikor már nagy motorja volt, hogy el kéne menni találkozókra. Az első, amit meglepődve tapasztalt, amit már olvasok, hogy a motorosok nagyjából leszadják egymást, integetnek aztán. Úgy kezdődött, hogy az első komolyabb motorommal már átbasztak. Valahogy kiszenvedtem, elcseréltem, szereztem egy jobb, megbízható példányt. Nem voltam nagy pénzügy, ez se volt 100%-osan problémamentes. Egy nyári napon lerohadtam az út szélén. Igazából nagyjából egy villáskulcsra lett volna szükségem, és úgy tovább. Az eszemkészlet kivételesen otthon maradt. Gondoltam, a jó időben jó eséllyel lesz egy motoros, aki meglátja a bajlódó kollégát, megáll. Na, mégis mi volt a probléma? Hát, vagy 20 motoros elment, mind integetett, mint a barom, én meg álltam a motor mellett tehetetlenül. Ez volt az első nagy pofon. Aztán ott vannak a fórumok, találkozók, ahol esetleg szakmai segítséggel állnánk egymás rendelkezésére. Ahogy tapasztalom, 90%-ban a márkafórumok az önajnározást szolgálják. Mekkora király vagyok, hogy ezt vettem. Legritkább esetben kaptam használható tanácsot, de inkább lebaszást, hogy jó van, hülye gyerek, otthon tákold a motorot, stb. Én nagyon szívesen megcáfolom ezeket a tényeket, mert ugye az ember azt mondaná, hogy ez nem így van, és Zsigmond, ugye Zsigmondnak hívták, igen. Nem jól látja ezt a kérdést, hanem egyszerűen rossz társaságba kerülhetett, vagy valami ilyesmi, de nem tudom ezt megcáfolni, mert én is pontosan így látom ezt a kérdést. De nem hegyezném ezt ki annyira arra, hogy a motorosok köcsögök, hanem egyszerűen az emberek ilyenek. És attól, hogy valaki motoros lesz, attól nem lesz jobb ember. Tehát ez egy téveszme, hogy azt gondoljuk, hogy valaki, aki hozzánk hasonló hobbival vagy szenvedéllyel bír, az már attól jó fej. Nem, az csak a szenvedélye, vagy a hobbija, de attól ugyanolyan köcsög lehet, mint amilyen köcsög bármilyen átlagemberként is lehet bárki. Az ember ugye naivan azt gondolja, hogy ha valakinek hasonló az érdeklődés, akkor hasonló ember, mint ő, és akkor lehet, hogy egy értelmes ember, vagy hogy össze lehetne haverkodni, de úgy tűnik, hogy Zsigmondnál ez nem jött be. Nem Zsigmondnál nem jött be, ez sose jön be. Tehát gyakorlatilag ez a dolog így működik, akár a testépítésben is, meg ez főleg a testépítésben. Főleg a testépítésben. Tehát ha az önző barom, ha testépítőként önző barom, akkor bármi másként, ha a testépítést abba fogja hagyni, egyszer is horgász lesz, akkor is egy önző barom lesz. Ugye nem különös a testépítés ebben azért érdekes, mert ugye ez az önimádók sportja. Itt eleve önzetlenségről gyakran nem nagyon lehet beszélni, de a motorozásnál sincs ez másképp, mert eleve nagyon sok olyan motoros van, aki az a fajta kis pöcsű motoros, akinek feltűnési viszketegség miatt kell a motort megvennie, és igazából nem feltétlenül érti, hogy mi maga a motorozás. De mondom, én ezt tapasztaltam, nem most kezdtem el motorozni igazából, de amikor felkerültem például vidékről Budapestre, és bekerültem motoros társaságba, mivel motoros futár voltam, a télből szükségszerűen bekerültem motoros társaságba, akkor nagyon meglepődtem, hogy a híres motoros összetartás, amit az emberek gondolnak, mert két dolog van, amit az emberek gondolnak a motorozásról, az egyik a szabadság, ami egy kurva nagy hazugság, tehát egy ilyen elbaszott önállítás, nevetséges, tényleg. Nem is önállítás, inkább mások önállítása olyan értelemben, hogy a motorosokról gondolják ezt, hogy azért, mert motorozol, szabad vagy. Hogy lennél szabad? Ugyanúgy meg kell venned a motort, ugyanúgy meg kell venned a benzint, ugyanúgy motoroznod kell. De hogy vagy szabad? Semmi szabadság nincs benne. Az égvilágon semmi. Ráadásul egy csomó hülye szabállyal is tudnak akár szivatni. Hát nagyon szabadnak éreztem magam, amikor 97 magasságában az ENSZ EGB kipufogó zajszint előírások miatt majdnem úgy volt, hogy dobhatom ki a motoromat a kukába, mert valami hülye kitalálta, hogy most ilyen standardnek meg kell felelni, és szerezzünk papírt róla, honnan tudunk, és nem volt honnan papír szerezni. Tehát akkor nagyon nagy szabadság volt motorosnak lenni, mondjuk ez egy példa. De van ezer más példa is erre a dologra. Szóval ez egy hülyeség igazából. Más kérdés, hogy a motoros összetartás se sokkal jobb, mert már az én társaságomban is azt tapasztaltam annak idején, hogy a motoros összetartás az olyan, hogy mennek a motorosok együtt motorozni, és az előmenők leszarják, hogy a mögöttük levők hol vannak, lemaradnak, bele se néznek a tükörbe, old meg, kész. Hát volt olyan, hogy buli volt, nálam anyámnak volt egy nyaralója akkor, lementünk a Balatonra, lent volt nem tudom hány motor, de ugye ez rendes motoros társaság volt, tehát este mindenki segrészeg, volt, aki úgy ébredt délben, hogy az árokban fekszik, meg ilyenek. Emlékszem, hogy lejöttek anyámék, aztán csak így néztek, hogy itt mi van, itt tényleg bőrruhás gyökerek, az 50 fokban alszanak a napon szanaszéje, ez a szint volt. De annyira fasz a társaság volt, hogy például a társaságnak az egyik fele, az felkerekedett és elmentek a picsába, és nem is szóltak a társaság másik felének, hogy ők hova mennek. Ők úgy gondolták, hogy nekik van ott valami magánútjuk, de azt nem beszélték meg a többiekkel. Hát ez a motoros társaság az ilyen. A motoros társaság az olyan, hogy ott hagynak a picsába az úszén, leszarják. Megy ez a műintegetés, amit én rohadtul utálok, mert még a városban is integetni kell 3 méterenként egymásnak, de valójában leszarnak. Hát csak állj be egy benzinkutra, ahol ott a többi motoros, intesz nekik, de két szót nem fogtak egymással beszélni. Talán köszönnek, de rád se néznek. Ez nem csak azért van ám, mert parasztok, hanem azért, mert töketlenek is. Nem tudnak barátkozni egymással, nem tudnak témát találni, kommunikációképtelenek, különösen ez egyre rosszabb lesz, hiszen az emberek már sok gyökérrel a Facebookon kommunikál, és már nem egy motorost láthatsz, aki a benzinkuton leszáll a motorjáról, és nyomkodja a kurva telefonját. Nyilvánvalóan ott fogja simogatni a Facebookot, és ennyire balfasz, hogy ennyire balfaszok az emberek, hogy már nem tudunk egymással miről beszélgetni. Mert csak a rohadt Facebookot nézegetjük. Szóval ennek több oka is van, gyökerek is a motorosok, az tény. Nyilvánvalóan ezért is van egy csomó motoros, aki feltűnősködik, meg bőrögteti a szarját, meg nem bír magával, és neki minden lámpánál egy kerekezni kell, meg se rohatnám. Nyilván ezek az emberek azért vannak, mert nekik kell a feltűnés, ez mezei feltűnési viszketegség, vagy kispöcs, vagy bármi. Jaj, figyeljetek, tudok ám egykerekezni, én vagyok a magány, figyeljen ide mindenki. Ugyanez a hangos kipufogó, mert kurvára az kell, hogy üvölcsön a rohadt kipufogó, hogy az egész kurva város hallja, hogy jön a gyökér, de ezt megmagyarázzák biztonsági okkal, hogy ez azért van, mert akkor biztonságos, hogy meghallja az autós, és nem fog kimenni eléd, mint ahogy ugye a mai piros lámpánál történt, csak hogy egy probléma van, például az, hogy a hang az a kipufogóból hátrafelé jön ki, nem előre, és ha szemből jön a motoros, hiába üvölt a kipufogója, nem fogod meghallani. Ha mögötted jön a motoros, hiába üvölt a kipufogója, pontosan akkor fogod meghallani, amikor a kis füleddel egy vonalba ér a kipufogó, viszont akkor rohadtul meg fogsz ijedni. Tehát például a motoros hátul előzi az autóst, és üvölt a kipufogója. Ezeket a szupermotos férgeket rugdalnám bele az árokba, mindegyiket. Az egyhengeres recsegős szarjával, tudod, üres kipufogó. Elmegy mellette, és befosol, olyan hangja van. És ők ezt megmagyarázzák biztonsági okkal, de hát amikor már meghallod, és megijedsz tőle, meg amikor éjszaka nem tudsz aludni, mert a barom a Váci úton itt megy föl alá a szarjával, akkor nem nagyon tudom megmagyarázni a biztonsági okot. Inkább azt viszont igen, hogy neki kiabálni kell, hogy jaj, én vagyok a motoros magány, figyeljetek, mert nem tudok csöndbe motorozni, mert mindenki figyeljen ide, én vagyok a kispöcsű kisfiú, jaj, én vagyok a magány. Erről szól az egész történet, és hát bizony nagyon sokan ezért motoroznak sajnos, nem pedig azért, amiért mondjuk én motorozok, vagy az értelmesek. Zsigmondnál felmerül még a kérdés, hogy ez valami magyar hülyeség? Gyanítom, hogy igen, itt a motor még mindig felvágni kell. A vezetési stílus is ezt tükrözi. Több ló, több leérő testrész, egyenlő tisztelet. Ennyire hamis ez? Azért is furcsálom a dolgot, mert két amerikai motoros témájú rádiónak is a hallgatója vagyok, és nem érzem magam gülállónak hallgatóként. Ezeket egyébként ajánlom is. Cleveland Moto és a Motorcycle Misfits. És még egy dolog, ami miatt a magyar motoros gyökér jelző megfogalmazásra került benne. Nálunk az asszony is motorozik, őt pedig a külföldről, nyugat, csábítottam ide, szegényke. Mikor az ő ismerősi köréből való motorosokkal vagyunk, sosincs ez a tirpák színvonal. Miért van ez? Azok is egyszerű emberek, vasutasok, ápolók, szobafestők. Szerintem ez igaz is, meg nem is. Én azt gondolom, hogy a magyar motoros az gyökér kifejezés, vagy kijelentés így nem teljesen igaz olyan értelemben, tehát nem a magyar motoros gyökér, hanem az emberek gyökerek, és nem csak a magyar emberek gyökerek, azt hozzá teszem, én biztos vagyok benne, hogy van külföldi gyökérmotoros is, de ugye nálunk vannak bizonyos jellegzetességek, ami tagadhatatlan, és ezt ő maga is tapasztalja. Ebben benne van az is, hogy nincsen igazából motoros kultúra Magyarországon, nézd meg egy német motorpiacot. Jellegzetes történet az, hogy Németországban nagyon sokan motoroztak egyrészt közlekedési céllal, tehát a német motorpiacon például nem úgy működtek a dolgok, mint nálunk, amikor lehetett hitelt kapni, akkor a GSX-er ezres fogyott a legjobban. Ez egyébként nem igaz, ez nem egy tény, csak ezt most ugye példának mondom, mert nem tudom a konkrét adatokat, de tegyük fel, hogy a GSX-er 1000 fogyott a legjobban, mert ugye a kis pöcsű faszoknak rögtön a nagy vagány motort kellett megvenni. Németországban van ennek a dolognak a kultúra, és mindenki a szintjének megfelelő motorkerékpárt veszi meg, és nem felvágni veszik meg, nem a legerősebbet veszik meg, hanem úgy gondolják, hogy a reális motort vesznek, mert vannak reális motortípusok is, a szupersportmotorok pedig pont nem azok, és nem mindenki gondolja feltétlenül Németországban azt, hogy versenypályának kell lennie a közútnak, pont azért, mert ott ez a dolog, ez nem a olcsó hitelekkel lett népszerű, meg a éppen aktuál és divattal lett népszerű, hanem náluk ez egy kvázi történelmi dolog, hogy Németországban mindig is sokan motoroztak, a német motorpiac mindig is jelentős volt, és a segédmotorkerékpár használattól kezdve a komolyabbakig mindig nagy számban voltak motorosok, akik viszont nem feltétlenül pöcs nagyobbítás szempontból motoroztak, hanem vagy a motorozás élvezetéért, vagy használati tárgyként, járműként használták a motorokat, és a motorpiac, ugye ez, amit magyaráztam az elején, az tág szegmens volt. Tehát magyarul, amikor valaki azt mondta, hogy motort akarok venni, akkor nem úgy gondolkozott, hogy azon a GSX-er 1000, a Simpsonról, vagy a bicikliről GSX-er 1000-re ülök át, hanem reális dolgokat is el tudnak képzelni. Mint hogy Németországban egyéb dolgokban sem egy mondjuk a felvágás annyira. Én szerintem BMW meg Mercedes több van Magyarországon, mint Németországban. Lehet, hogy ez számszerűleg így nem igaz, de hogy arányokban több van, abban szinte biztos vagyok, mert a magyarnak a menővillantos autót kell megvenni, a német meg erre nincsen rászorulva, mert nem balkányi szegényházi köcsög, hanem normális középosztály tagja mondjuk, létező középosztály tagja, és neki nem felvágásból áll az élete, hanem hogy csinálja a kis dolgait. Szóval ennek a dolognak ilyen okai vannak, úgyhogy én nem merném azt kijelenteni, hogy a magyar motoros köcsög, illetve hát kimerném ezt jelenteni, csak nem vezetném erre feltétlenül vissza, hogy a magyar motoros egy specifikus állatfajta, hanem egyszerűen ezt meg kell érteni, hogy az emberek ilyenek, és attól, hogy valaki motoros lesz, attól nem lesz jobb ember egyáltalán, meg nem attól, hogy valaki testépítő lesz, nem lesz jobb ember, mindenhol megvannak a hülye emberek, ezzel nem tudom mit csinálni. Tény, hogy én is egy csomószor behányok. Egyébként még egy dolgot megfigyeltem, hogy vidék, például Debrecen, ott ezek a dolgok ugyanígy jelenek, mint nálunk. De van egy pár év fáziskésés, tehát itt Pesten már nem menő sportmotorokkal, egy kerekezgetnek a gyökerek a lámpánál, papucsba, meg rövidgatyába, meg trikóba nyáron, ez már Budapesten nem menő, innen ez már kiesett. Itt már ezeket a fajta prosztókat nem látod, most már másik fajta prosztók vannak. Vannak bizonyos motortípusok, akiket be lehet határolni például, hogy a rohadt nagy képűek, és olyan dolgokat csinálnak, hogy kinyílik a bicska a zsebedben. Például a BMW túra endúrósok, azok kurva nagy férgek általában a legtöbb. Azok egyébként nem is fognak integetni, tehát nagyon megvannak álljú maguktól. Mindig marhára tud motorozni, meg sorolhatnám akár öltönyben is. Tehát én olyat is láttam, hogy ez az alagútnál volt az első kerületben. Kettő autó állt előtte. Pont ezzel erről beszélgettem valakivel talán a Mogyival ma, hogy például nem érzem kényszerét, hogy mindig előre menjek a kocsisor elé. Nyilván, ha 163. vagyok a kocsisorban a lámpa előtt, akkor előre fogok menni, de ha a második helyen vagyok, vagy a harmadik helyen vagyok, akkor nem fogok előre menni feltétlenül, mert el vagyok én ott. Majd amikor megindul a kocsisor, és lassan megy, ha éppen az a tempó nekem nem jó, akkor kielőzöm őket, de ezt se értem, tehát a motorral nem kötelező a megengedett sebesség felett közlekedni. Lehet vele közlekedni normálisan is, tehát nem arról szól, hogy most ezerrel kell menni mindenhova. Én marha élvezem, hogy ülök a motoromon, és gyökkettővel elpöfögök vele, és jó, tehát nem kell mindig a stresszt keresni, de ezt ugye nem mindenki érzi, és épp ezért én nem megyek mindig előre, tehát ha harmadik vagyok a kocsisorban, akkor lehet, hogy ott fogok maradni a harmadik helyen, viszont láttam már olyat, konkrétan, hogy BMW-s túra endúrós öltönyös gyökér, ugye BMW GS-ről beszélünk, R1200 GS, vagy valami hasonló rohadtul menő menedzser motor, egy autó volt előtte, de nem tudta elmenni, tehát két autó állt előtte, egymás mellett, nem tudta elmenni közöttük, ezért fölment a járdára. Fölment a járdára, a parkoló autókat kikerült, és a járdán keresztül átment a lámpa elejére, hogy ő indulhasson elsőnek zöldnél. Hát ilyenkor még elgondolkozok, hogy egy ilyen ember mit gondol a kis agyában, magában, hogy ez most így hány óra van, gyerekek? A brutális azért. Hát ezek kemény dolgok. Vannak ilyen seggemberek, az a helyzet, vannak ilyen seggemberek. Mondjuk arról a seggről is beszélhetnék most, aki az eddő válaszolma volt. Tegnapi napon, de ez most egy hosszú téma lenne, mert a tápelyekiegészítő piac visszásságait ecseteltem ott egy kicsit. Na, nézzük meg Jani levelét, aki Jani a rendszeren kívüli, aki nem akar a birkasodorba csatlakozni. Egyébként egy kicsit ilyen röhely ez a dolog. Nekem van egy ilyen pszichológiai problémám, valószínűleg hülye vagyok, hogy mindig hamar megtaláltam azokat a pontokat az életben, amik nem tetszettek, és amivel nem tudtam azonosulni, és egyfajta, hát ez nem jó kifejezés, hogy lázadó attitűdöm volt a rendszer ellen, de ez mindig volt. Tehát ez, amit mondtam talán a múltkori adásban, hogy én azért már tudtam óvodás koromban is, hogy valamit nem jó ezzel, a szovjetek felszabadítottak az országot, és nekem nem tetszett a március 15-én meg a munkaünnepén levő menetelés, még ez a sok kötelező szar. Most viszont ott vagyunk, hogy annak idején voltam az, aki, tehát ha veszed a sajtót, a bodybuildert, amikor elkezdtem csinálni, akkor teljesen újszerű dolgokat vittünk be, újszerű stílus, nem ez a hivatalos szar, hanem elkezdtünk bizonyos dolgokat kritizálni, bizonyos dolgokat poénra venni, olyan stílusban kezdtünk el dolgokat megírni, ami nem volt szokatlan, ezért lettem én az internet fene gyereke, meg ezek a fasságok. De ma már ott tartunk, hogy én vagyok a konzervatív. Tehát most már azért lógok ki a sorból, mert én mondom azt, hogy viselkedjünk már normálisan. Emlékszem, hogy gyerekkoromban azt mondták, hogy nem lehet kilógni a sorból, te is be fogsz állni a sorba. Ezt mondták nekem, és én mondtam, hogy kurván nem akarok beállni a sorba. Én megmondom frankon, gyerekkoromban, meg fiatalkoromban nem akartam normális életet élni, nem akartam családot, semmi. Aztán az másképp alakult, van családom, de a családomban se akarok normális hétköznapi életet élni úgy, mint az emberek. Nem azok a vágyaim vannak, nem azok a céljaim vannak, nem akarok egy hétköznapi gyökér lenni, aki hazamegy, megissza a sört, nézi a tévét, és arról ábrándozik, hogy újabb kocsi kéne, meg nagyobb ház. Mert nekem nem ezek a céljaim. De ma már az a vicc, hogy én, aki teljesen ilyen deviáns voltam, ma túloldalra vagyok deviáns. Érted, mit akarok mondani? Értem. Tehát én vagyok az, aki azt mondom, hogy gyökér, írjál már normálisan, ne úgy, mint egy fogyatékos paraszt. Én, akinek a lazadumám van, tudod, aki káromkodok, akinek a stílusán volt kiakadva mindenki, a mai napig persze ki van akadva a stílusomon, de én vagyok a deviáns, miközben a gyökér már nem tud megírni egy kurva levelet. Úgy írnak, mint a fogyatékosok mindenhol. Jó, egyébként erről eszembe is jut, hogy ezt külön meg akartam kérdezni tőletek, hogy meg tudja valaki nekem magyarázni, ez egy fontos kérdés, hogy honnan tanulja ez a sok büdös fogyatékos gyökérparaszt ezt a fogyatékos írásmódot, amit csinálnak. Honnan tanulják azt, hogy a rohadt mondat végére nem lehet egy pontot tenni, hanem pont-pont-pontozni kell. Honnan tanulják, hogy 8 felkiáltójel kell. Honnan tanulják, hogy hő, meg ezt a többi, ezt az egész rohadt irritáló faszszapó stílust, ezt honnan tanulják? Nem értem. Tehát általános iskolában megtanultál írni, olvasni. Ezt elfelejti az ember? Tudom én, hogy amilyen környezetben vagy, az ragad rád. Ha be vagy telepítve a cigányok közé, és csak átlagos intelligencia szintű ember vagy, akkor valószínűleg olyan leszel, mint a cigányok. Ha be vagy telepedve a börtönbe, akkor olyan leszel, mint a börtöntöltelékek. Azokat a szokásokat veszed fel, idomulsz a tömeghez. Én egyébként sose voltam ilyen, de ez az én defektem. Például nekem nincs az a vidéki városi akcentusom, mint ami abból a vidéki városból származóknak van, ahol én születtem. Biztos van valami furcsa akcentusom, hogy beszélek. De például én képeztem. Nekem nem tűnt fel. Én képeztem magamat arra, hogy a beszédem egyre jobb legyen, még ha most is szar, de képeztem magamat arra, hogy próbáljak artikulálni normálisan. Megvannak a problémák, most is azt mondtam, hogy normálisan, tehát szarul jön össze, nem vagyok egy színész, de próbálom képezni magamat, és tisztában vagyok azzal, hogy például az előbb is azért mondtam azt, hogy normálisan, mert ki van száradva a szám, nem jó most a nyál, így undorító módon itt a számban itt kavarog, és emiatt nem tudok normálisan beszélni. Ezeket mind technikailag meg lehetne oldani, és próbálok egy kicsit igényes lenni arra, hogy ezeket a dolgokat hogyan adom elő, különösen, hogy nektek beszélek, ugye kvázi hallgatóknak, de ezekre a dolgokra én, aki a nagyon laza típusú internetvezést kezdtem el, a fórumokban parasztul írtam direkt, meg kisbetűvel, meg leszartam, hogy félreütők úgyis el tudják olvasni. Ezeket a dolgokat meg kellett, hogy szüntessem. De az egy másik közeg volt, amikor te úgy írtál. Tehát akkoriban az értelmes emberek internetnek általában, hát ez ugye a 2000-es évek elejéről beszélünk, gondolom. Igen. Amikor az elit volt, és akkor ugye alap volt, hogy mindenki tud írni, és akkor poénból most, hogy egymás között vagyunk, direkt nem írtunk úgy, mert az vicces volt. Igen. De most már senki nem tud írni. Most már az egyáltalán nem vicces, hogy nem tudnak írni. Ha akarnak se. Igen, tehát az egész paras vírus, ahogy írtuk, az egy poén volt. Igen. De most már egyszerűen nem tudnak, és nem értem, hogy hogyan. Ezt értem, hogy el lehet felejteni az írásnak a tudományát, hiszen az ember az általános iskola vagy a középiskola elvégzése után már nem kell, hogy írjon többet. Ezt értem. De írni az ember úgy tanul, hogy olvas. Tehát az írás tudásnak a megőrzése az onnan indul, hogy olvasol és utánzod a leírt szöveget. Ezért tudod, hogy hogyan kell a mondatot szerkeszteni. Nem kell ezt külön szabályok szerint megtanulni, nekem soha nem kellett, én nem tanultam írni. Szarul írok egyébként az én elvárásaimhoz szerint, magamhoz képest szarul írok, de hát mégis azért valami van, és ez azért van, mert olvasok, és már nem olvasok könyveket, mint régen, amikor 1 millió könyvet olvastam, mert nincsen rá időm, de mégis valamennyit olvasok, és látok bizonyos dolgokat, és az embernek ez egyfajta kondicionálástól, ez olyan, mint az edzés, csak egy szellemi edzés, hogyha egyszerűen olvasol írt szöveget, akkor utánzod azt az írt szöveget, azt az írásmódot, tehát tudod, hogy hogyan kell írni. És én nem értem, hogy mi a szart olvasnak ezek, vagy kit utánoznak, honnan jön ez, hogy az, tehát nekem konkrét üzleti partnerem van, aki úgy ír, mint egy buzi. És szólnom kellett neki, hogy bazdmeg, nem tudsz írni? Mi bajod van, miért kell pont-pont-pontozni? Tehát a pont-pont-pontozás az azt jelenti, ugye a maga az írásmód, a fogalmazásmód, az írásjel használata az közvetít bizonyos érzelmeket, hangulatot, szándékot, stb. Az hangsúlyozza a mondani valót. Nem pedig a kurva smiley. Tehát azt hozzáteszem. De amint a bejött a tetves smiley-dás, azóta a debilek minden smiley-kal oldanak meg. Én utálom a smiley-ket a szövegben. Tehát nem is nagyon alkalmazom. Például a Total Car weblistán, levelezőlistán, múltkor írta valaki, hogy ne rakjak be már ilyen, nem tudom milyen smiley-t a szövegben, mondom, hogy én nem raktam bele a szövegbe a levlistára, arra mérgetve ez barátom, mert aztán nekem kurva nem szokásom semmilyen smiley-t berakni. Na mindegy, nem értem, nem tudom felfogni, hogy honnan jön ez. Honnan tanulja a gyökér azt, hogy a mondatot, mint valami balfasz, ilyen határozatlan, jaj, ezért nem is tudom, stílusban, kell megírni a pont-pont-ponttal, de ezt el tudom képzelni. A parasztok ezeket a dolgokat egymástól tanulják. De ezt el tudom képzelni, hogy nem tudja, hogy ezt jelenti a mondat végén a pont-pont-pont. De valószínűleg tudja. Hogy ez egy befejezetlen gondolat. Szerintem nem tudja, mert már ekkora gyökér, hogy nem tudja, hogy ezzel, amikor minden mondat végét, ő pont-pont-ponthoz, én már el tudom képzelni, hogy ő már nem tudja, hogy az a mondat, hogy az a szöveg, az úgy néz ki, mint egy balfasz, aki itt sóhajtozik, bazd meg, és semmit nem tud határozottan kijelenteni, mert egy töketlen béna birka. Szerintem tudják egyébként, és általában, hát nem általában, sokszor nem mondom, hogy jól használják, mert elég irritáló módon használják, illetve én utálom, hogyha velem úgy beszélnek. Hát mekkora segfej volt, amikor az edzőválaszolban, aki kioktatott a pont-pont-pontról, és odaírta a példát, és mind a két példa rossz volt. Hát kurvára lőttem. Az egy igazi fasz volt. Igazi faszból egyre több van egyébként. Mindenki okos marhára. És ugye az interakció, ami az interneten lehetséges, hogy írunk edzőválaszolba, amiért ők azt gondolják, hogy mi valami spanok vagyunk, és nekem ő elmondhatja a szaros véleményét. És ez egy kurva nagy tévedés. Ezért utálom a kommenteket is. Ez egy kurva nagy tévedés, hogy azt hiszik a kommentelők köcsökök, hogy ők ugathatnak az újságírónak. Nem, nem ugathatnak, nem, nincsenek egy színvonalon. Itt majd be kellene idéznem a Vályi Pistinek a Jeremy Clarksonnal kapcsolatos cikkét, aminek az első része erről szólt gyakorlatilag, de erről majd legközelebb beszélünk. Na mindegy, amit ki akartam hozni, hogyha valakinek van ebben a dologgal kapcsolatban van ötlete, hogy honnan jön ez, mégis hol, Facebookon írnak egymásnak a gyökerek? Vagy igen. Honnan? De ez, bazd meg, ez nekem nem elég. Én nem hiszem el, hogy ennek a ganénak ekkora hatása van a hülyére, hogy már semmit nem tud normálisan leírni. Szerintem igen. Hogy minden hülye így ír, pont-pont-ponttal, meg hővel, mint igen. Valami fogyatékos, igen. És akkor ez így kikapcsolja a normális általános iskolai szintű írástudást. Mindegy, igen. Ha erre van ötletetek, és van esetleg valami titkos klub, vagy valami titkos agymosás, vagy létezik a chemtrail, vagy bármi, akkor írjátok meg nekünk, rohadt kíváncsi vagyok a tapasztalatokra, nem mozgok fiatalok között, hála Istennek, nem tudom mi van a suliban, nem tudom, hogy mi van, ha erre valakinek van valami teóriája, az kíváncsian várom. ez volt az Iron Maiden-től a Two Minutes to Midnight, ami a Hurkának a kedvenc száma egyébként. Az Iron Maiden-től mindenképpen. Ezt tudod, hogy hol találkoztam ezzel a zeneszámmal először? Az Iszkóban. Igen, majdnem. A GTA Vice City-ben. Na erre aztán nem gondoltam, az egy játék. Igen, az egy játék. Esetleg valakinek nem lenne világos. Ott az a jó, azt hiszem ebben a játékban, amit én ugye nem bírok elviselni ilyen dolgokat, mint a játékok, de azt hiszem ez ugye az, amikor ilyen 80-as évekbeli zenék szól. 80-as évek, de az 80-as években játszódik, szerintem valami 86-as sztori. Igen, igen, az jó hangzik. De nagyon zsír egyébként az a játék. Igazi klasszikus. Hát ugye most van egy olyan étterem, ahol most voltunk az előbb, ami azért szimpatikus, mert ugye nem szarunk be a kajától. Az árak azok nem rosszak, bár nem annyira jók, mint a Pistop, de mondjuk 1200-ből megkajánlsz egy prosztó csirkerist, viszont 80-as évekbeli zene szól, és halkan, és emiatt tök jó hangulat. TV-ben rajzfilmek mennek, ami szintén tök jó. Tehát ennél lehetne sokkal rosszabbat. Nem tudom, hogy volt-e Pingvin, de... Nem volt Pingvin, Cartoon Network ment. Mondjuk a hangot nyilván a TV-ből nem hallott, hanem csak a 80-as évekbeli zenét, de átmentek olyan 80-as évekbeli zenék, amiket majd itt fogunk nyomni. És majd sokkot fogtok kapni, ha esetleg ezeket nem ismertétek. Lehet, hogy azért nagyon rosszak, de egyébként nem hiszem. Na, térjük vissza egy levélre. Ugye, amit nem mondtunk el az előbb, csak elkezdtük mondani, aztán oda rátértünk minden másra. Mert szófosásom lett megint. Igen, igen. Hát néha rádion előfordul az ilyesmi. Szóval Jani levele azt írja, hogy olykor valamilyen vonatkozásban előkerül a magyar felsőoktatás. Azért említem, mert 5. év vagyok a rendszer része, és nagyon jól látom, mi megy az ismerősök csoporttársak körében. Előrevetítem, hogy mikor a MyVi bejött, regisztráltam, rá összesen 3 hónapig voltam tag. Az volt a cigányoki Vivje? Hát, szerintem ugyanolyan volt, mint az Ivi, az a kettő így párhuzamosan futott. Aztán utána mind a kettő elment a levesbe. Bár lehet, hogy valamelyik még működik, de igazából sehol nincs. Szóval, összesen 3 hónapig voltam tag, sokszor elküldtek a kedves édesanyámba, mert nem voltam hajlandó olyan ismertséget visszaigazolni, ami nem volt releváns, hiszen nem is ismertem az illetőt. A felsőoktatásban is rengeteg diszkriminációt kaptam azért, mert nem voltam a közösségi élet része a közösségi felületeken. Minden csoportnak van közös e-mail címe, de sokszor leszartak, nekem kellett szinte már-már könyörögnem egy-egy dokumentumot, tananyagot, stb., hogy megkapjak. Ennek oka az volt, hogy egyszerűen megfeledkeztek rólam, mintha nem is léteznék. Ebben az a durva, hogy ez egyrészt egyfajta butaság, másrészt a birka módon a teljesen behódolása a dolognak, hogy egy magáncégnek a szarját a standardként azonnal elfogadjuk, és mindenkinek kötelező ott lenni, és nem is gondolunk arra, hogy valaki nincs ott. Tehát nekem, az én értelmezésemben az, hogy a 90-es években bejött a mobiltelefon, meg aztán elterjedt az internet, és mindenkinek van e-mail címe, és valamilyen e-mail szolgáltatónál, van telefonszáma valamilyen telefonszolgáltatónál, ami többé-kevésbé államilag kontrollált történet, az egy elfogadható standard. De az, hogy egy magáncég csinál egy gyökér közösségi oldalat, ami abból indult ki, hogy picsákat lehetett nézegetni rajta, mert tulajdonképpen ebből indult ki az egész, és a standardnek elfogadják, és hülyének néznek, ha nem vagy rajta, na az nekem nagyon durva és nagyon elfogadhatatlan, de úgy néz ki, az emberek ennyire buták, hogy ők nem is feltételezik, hogy valaki nincs a Facebookon fent. És ez nagyon hozzáteszem, hogy az egyetemi közegben mindenki fent van a Facebookon, tehát az, hogy valaki nincs fent, az olyan dolog, hogy eszedbe se jut, hogy valaki nincs fent. De miért nem? De miért kéne fenn lennie? Nem kell. Miért de mindenki kéne, fent van. De miért van fent mindenki? Mert általában nagyon egyszerű intézni az ilyen dolgokat. Mit? Hát tananyag megosztás, stb. De azt nem lehet megosztani e-mailben. De meg lehet osztani e-mailben. Vagy Google Drive-on, vagy bárhol. Facebookon azért egyszerűbb, mert állandóan Facebookoznak, és akkor egyszerűen kattint kettőt, és akkor megvan oldva. Hogyha már az e-mailre ki kéne menni, az már 4 kattintás. Hú, az már ez törnyen hangzik egyébként. És az a vicc, hogy mondjuk ilyen kommunikációra, anyagok megosztására egy egyetemnek nincsen egy belső rendszere, mert gondolom egy egyetemen az informatika az egy ilyen teljesen ördögtől való elszállt misztikus dolog, hogy programozzanak egy saját rohadt rendszert maguknak, amin kommunikálnak, hanem olyan rendszert kell alkalmazni, ami tele van fogyatékosokkal, akik nem bírnak normálisan írni, tele van trógerséggel, tele van fasz hirdetésekkel, és amin egy halom fasz magánbefektető kurva sok pénzt keres ezen a sok hülyén. Ez tök logikus. Na mindegy, menjünk tovább a levélbe. Na szóval, de ott tartottunk, hogy egyszerűen megfeledkeztek róla. Ha nincs Facebookon, akkor itt érdekel, hogy megkapja az anyagot. Nagyon jól tudtam azt, hogy ha nem vagyok erős és kitartó, akkor ezért drága árat kellett volna fizetnem azzal, hogy szemesztereket vagy éveket csúszok. Még egy kérdésem van. Ez miért nem fordítva van? Miért az anyagnak kell elérni az embert? Miért nem az embernek kell elérni az anyagot egy felületen? Érted, mit mondok? Értem, amit mondok. De miért van az, hogy a tanár Facebookon körbe küldi az anyagot valahogy, nem tudom, hogyan, mert fogalmam nincs, hogy működik a Facebook. Miért nincs a tanárnak egy, ha már erről van szó, egy rohadt e-mail listája, amin körbe küldi? Vagy miért nem az van, hogy fenn van akárhol egy szerveren, vagy tárterületen az anyag, és onnan le lehet szedni egyénileg? Miért nem Nem mindig a tanár küldi az anyagot, tehát van olyan, hogy az előző évekből van anyag, ami valaki megcsinált egyszer, még tudom én, 5 éve, és akkor a tantárgy, mivel nem változott, ezért aztán az így kering a diákok között. Ezt értem, a Facebookon. Ez egy működő dolog. A Facebookon. Hát a Facebookon megvan nekik, és Facebookon küldözgetik egymás között. Valakinek a magán szarján, amit csinált azért, hogy pénzt keressen, azért nem egy hivatalos megoldás, nem egy hivatalos szervez, nem egy hivatalos tárhely, ami egy iskolái, hanem nem azért csinálta, hogy pénzt keressen. Ez annak a szintje, mint hogy a, mit tudom én, valamelyik romkocsmában ott lehet az anyagot megtalálni, oda menj le 7 óra 30-kor, tehát ez körülbelül ugyanez a szint, csak digitális verzióban. Nem egészen, mert éppen megteheted azt, hogy te bejársz az órára, meg elolvasod a szarokat, és akkor megcsinálod magadnak. Ez egy működő dolog, de hogyha egyszer már megvan csinálva, valaki megcsinálta, és ez megvan osztva, és ez mindenkinek megvan, és mindenki abból készül, akkor miért ne kapnád meg te is? De értem, de miért a Facebookon? Mondom, ott a legegyszerűbb megosztani nekik. Én ezt nem hiszem el, hogy ott a legegyszerűbb megosztani. Én azt hiszem, hogy ezek ennyire birkák inkább. De mindegy, menjünk tovább. Azt szóval, 5. éve a mai napig megkapom azt, hogy ott van a közös csoportban. Aztán rögtön jön az, hogy jó, neked nincs is Facebookod. Nekem is jönnek ezzel, tudod, amikor mondom versenyzőnek, hogy figyelj, kint vagy verseny, kattintsatok már egy pár képet, küld el, és rögtön nyomjuk a híreket. Mert nyilván nem tudunk kimenni New Yorkba, New Yorktól, most mondom valamit. És akkor jönnek ezzel, hogy fenn van Facebookon, és akkor szoktam mondani, hogy bazd meg a Facebookot, mi nem fog. Tehát ha ezen múlik, akkor nem lesz olyan anyag. Akkor Facebookozz, aztán örüljél magadnak, bazd meg, hogy hány buzi lájkod be. Ennyi. De mi akkor leszarjuk. Jó, menjünk tovább. És élmény, hogy készült rólunk pár két napokkal ezelőtt. Többször kértem, de még mindig nem került fel a közös e-mailre. Persze Facebookon már régóta ott van. Azzal is traktáltak már, hogy ne vitték. És látod, közös e-mail, tehát van, levlistájuk. Úgy tűnik. Van levlistájuk, de ezt nem használja fogyatékos, mert Facebook. Mert az a standard, mert ott beszélem meg ott nézem, hogy ki kivel mit férgeskedett, akkor csak ott lehet megosztani a tananyagot is. Tehát a tananyag az nem elég komoly dolog, hogy berakjuk a levlistára. Jó, menjünk tovább. És akkor innentől egy nagyon érdekes konklúziót von le. Igen, ez... Azt mondja, optimista srác vagyok, és egyébként az életben rengeteget adott a Badi. Az, amiről ti beszéltek, leginkább az én korosztályomban érezhető. Az a helyzet, hogy nagyon kevesen tartanak ki az elveik és értékrendjük mellett, minden arról szól, hogy állj be a sorba. De nem ez a legnagyobb baj, hanem az, hogy aki beáll, vagy felad ezért valamit, úgy gondolja, elfogadottabbá, elismertebbé válik. Dehogy. Ugyanúgy lesz szarva az illető, mint azelőtt volt, ugyanakkor a senki marad, csak azzal az eltéréssel, hogy saját magát is ugyanúgy hibáztathatja, mivel elkövette azt a hibát, hogy önmagát adta fel. Önmagadat adott fel, azzal, hogy bemész a digitális karámba a többi birka mellé, azt hiszed, hogy neked közéjük kell tartoznod, és ha közéjükkel tartozol, akkor rá kell jönnöd, hogy ugyanúgy leszarnak, mintha nem tartoznál közéjük. Mert ez az egész, ez a digitális karám, ez a digitális baráti kör, ez nem igazi baráti kör. Általában véve. Úgyhogy ez egy nagyon jó levél volt, egy nagyon jó tanulsággal. Köszi. Én egyébként úgy érzem, hogy Jani azt mondja, hogy ez az ő korosztályában probléma, hogy az emberek feladják az értékrendjüket, de szerintem az az igazi probléma az ő korosztályával, hogy az embereknek nincsen értékrendjük. Vagyis nincsenek saját gondolataik, nincs egy kialakult véleményük, egy világképük, nincs mit feladniuk, és azért hagyják fel olyan nagyon boldogan, mert nincs semmi gondolat. Ez foglalkoztat engem nagyon ez a gondolat, hogy mit gondolnak ezek az emberek az életről. Hát mit vannak, mint a bamba, és akkor nem gondolkoznak semmit. Én látok ilyesmit. Vagy csak ezek, hogy jaj, megy belül a kisember belül, a testben belül, vagy a lelken belül, vagy a szellemen belül a kisember állandóan azzal kínlódik, hogy jaj, hogy fogadjanak el a többiek, hogy legyenek menő, mit csináljak azzal, hogy igen, mindenkinek tetszek, szeressen mindenki, úristen, erről szól az élet, mindenki engem szeressen, népszerű legyek, és akkor ezért kell iPhone-t venni, meg Facebookozni kell, erről szólhat az életük. Igen. Persze, hogy keresek sok pénzt, a semmiért szarok mindenbe, de azért nekem sok pénz kell, ugye, mert az nekem jár. Ugye egyetemistákról van szó, most az egyetemistákról azt kell tudni, hogy ők kijöttek a középiskolából általában, és még úgy nem nagyon találkoztak az életben semmivel. Én is hülye voltam 20 évesen, ezzel nincs gond. Persze, semmi gond nincs ezzel, az ember hülye 20 évesen, ez így működik. A probléma az, hogy a középiskolában meg előtte, tehát amíg gyakorlatilag iskolába járnak, addig nem találkoznak a világgal. Tehát fogalmuk nincsen, nem kell gondolkodniuk, és nem is akarnak gondolkodni. Ez nálunk is így volt. Tehát ezzel nincsen... De szerintem ez elég gáz. Nem, tehát ezzel nincsen olyan nagy probléma. De szerintem ez gáz. Nálunk is így volt, csak nem ennyire. Meg voltak példaképeink, tudtuk, hogy mit akarunk. Nem az volt a elképzelésünk, hogy hú, drogozni kéne, mert az milyen jó, és küzdjünk a drogokért. Meg ilyen fasságok. Most megint átkavarodtam más témát, teljesen mindegy. Illetve igazából nem tudom, milyen elképzeléseik vannak ezeknek az embereknek, de nekünk valami volt. Mi akartunk sportolni, akartunk edzeni, akartunk motorozni, ilyen hülyeségeket akartunk. Akkor. És nem tudom most mit akarnak, fogalmam sincs. Ha erre is van valakinek valami ötlete, hogy most mit akarnak a mai fiatalok, akkor azt szívesen meghallgatjuk, vagy felolvassuk, vagy nem tudom. Na jó. Ez egy jó levél volt. Köszönjük. Mai utolsó témánk Stipit Robitól van, és egy nagyon érdekes téma, amit nehéz lesz röviden megbeszélni, pedig meg kell röviden beszélnünk, mert megint nagyon hosszú lesz a rádió, és akkor gáz lesz. Még borzasztó utálok ennyit szívni a rengeteg rádióval, de tudom, hogy ti szeretitek. Szóval Robi azt írja, hogy el kéne kezdeni azon gondolkodni, nem csak azon, hogy 11 milliárdan leszünk, és erre be kéne rendezkedni, hanem arra is, hogy a gazdaság úgy, ahogy eddig képzeltük, hogy működni fog, és ahogy eddig működött, úgy, ahogy működött, nem fog tovább működni. Sok gép meg tud termelni mindent, méghozzá olcsón. Nagyon olcsón. Át kell fajként akár filozófiailag gondolni, hogy van-e értelme a kapitalizmusnak. Mi lesz a fenti rendszerben a pénzzel, a hatalommal? Ki fogja irányítani a gépek uralta világot? Bizony David Cameron forgatókönyve nagyon is reális, és jó lenne készülni rá. Nem egyénemként, hanem valamilyen globális tudati szinten akár. Na most az a marha kínos, hogy konkrétan nem emlékszem, hogy David Cameron miről beszélt, de valami ilyesmi van, hogy David Cameron szerint baromi nagy probléma van a globális világgazdasággal, gyakorlatilag az egész kapitalista rendszerrel, amivel ugye gazdasági analfabétaként bizonyos szempontból én biztos, hogy marhára egyet tudok érteni. Bizonyos szempontból nem feltétlenül, mert a kapitalizmusnál egyelőre nem találtak ki jobbat. Az a helyzet, mert a kapitalizmus valahol úgy működik, hogy nincsen egyenlőség, mert a több munkát és a nagyobb tehetséget azt jobban díjazzuk, és persze ez piac alapon működik. A kapitalizmus az alapvetően úgy működik, hogy egyenlő joga van mindenkinek arra, hogy megpróbáljon érvényesülni. Igen, de gazdasági egyenlőség nincsen. Gazdasági egyenlőség nincsen. Az érvényesülési képességed és szorgalmad szerint fogsz érvényesülni. Ezzel szemben a kommunizmus eszméje az úgy működik, hogy minden közös, csak ott az a baj, hogy ott a gyengéket ugyanúgy jutalmazzuk, meg azokat, akik szarnak bele, fogalmazunk így, ugyanúgy jutalmazzuk, mint azok, akik nem szarnak bele, és ez okoz egy társadalmi egyenlőtlenséget, hogy bizonyos emberek dolgoznak azért, hogy eltartsanak másokat, ezért nem működik a kommunizmus. Bár effektíve ez nem biztos, hogy kommunizmus, ez lehet, hogy szocializmus, amiről beszélek, és most az Istennek se tudom, hogy melyik. Kommunizmus elmélete van, létező működő kommunizmus, például az izraeli kibucokban, ahol gyakorlatilag kommunizmus, kommun közösség, egy olyan életforma van, amiben minden közös. Tehát nincsen az embereknek magántulajdona, kivéve ezeket a szükséges, hétköznapi, emberi léthez szükséges javakat, de nincsenek különösebben az embereknek vagyona, meg semmi, közös tulajdon van, és a közös tulajdont használják egyenlő arányban. Tehát ha a kibucban van egy Ferrari, akkor hétfőn a Pistáé, kedden a Józsié. Egyébként a kibucban nincs Ferrari. De kibucban van Ferrari. Tehát ilyen is van. Jó, nem minden kibucban, de van ilyen is. Szóval egy kicsit így, ez egy extrém példa volt. Viszont ez az egész történet azzal, hogyha gépek jönnek a termelésbe, különösen ha intelligens gépek lesznek, akkor valóban nem lesz az emberi munkaerőre szükség. Ezt nagyon egyszerűen le tudom vezetni, hogy miért. Legalábbis az én gondolataim szerint, ezt meg a Robi egyébként még nem mondottak, hogy a Robi nem írta ezt le annyira részletesen a levélben. Ezt nem írta le, ő csak leírta tényként, hogy jönni fognak a gépek. Hát de küldött nekünk egy videót igazából. Ja, ezt te megnézted? Ja, megnéztem. És mit mond a videó? Hát a videóban konkrétan arról van szó, hogy bemutatják, hogy különféle szakmákban hogyan működik a gépesítés, és hogy a gépesítés ez mennyire rohadtul olcsó, és hogy mennyivel sokkal hatékonyabb. Gondolunk itt például a fuvarozásra. Nem csak a taxis, hanem a kamionvezető, stb. Már vannak gépek, amik tudnak vezetni, és bizony jobban tudnak vezetni, mint az emberek, mert a gép az nem alszik el, a gép az nem SMS-ezik. A gép az a gép nem 8 órát fog dolgozni, hanem 24 órát fog dolgozni. Pláne. A gép az betartja a szabályokat, a gép nem nyüglődik, nem menstruál, nem hülye, nem rúgott be tegnap, ezért nem jön ma dolgozni, nem tróger, sorolhatnám, tehát a gép az ilyen. Nem vesz ki szabadságot, stb. Tehát például akár sofőrnek lehet alkalmazni gépeket már most. És ugye nem kell a gépnek tökéletesnek lennie, elég, hogyha a gép csak jobb, mint az ember. Igen. Egy átlagos szinten. A gépnek azokat a funkciókat, ami a munkához szükséges, azokat kell ellátnia. Nem kell a többi funkciót ellátnia, azokat a funkciókat, ami egy ember funkciója, neki csak a munkához szükséges funkciókat kell ellátnia. Igen, egyszerűen. De egyébként voltak ilyen egészen extrém példák is, például, hogy majdnem biztos, hogy már mindenki olvasott olyan cikket, amit egy gép írt. Abból konkrétan belebaszkodott tényeket, és akkor így pontokba szedve megírta egy cikkben. Ez egy létező dolog, egy számítógép program. Azt no, hát ezek nyilvánvalóan szar cikkek, de hát most jó, ez időjárás jelentés, és meg tudja a gép is írni. Persze. Szerintem ez nagyon extrém példa egyébként, és nagyon gázos példa is. De hozzáteszem, most azoknál a gyakornok balfaszoknál, akik ma írnak bizonyos szinteken ilyen dolgokat, simán jobb egy gép, ez nem kérdés. És nem lesz a gépnek nyugje, nem fog kimenni kávézni, cigizni, stb. Ilyen egyszerű. Gyorsabban keres az adatbázisban, tehát ez egy teljesen reális dolog. Itt jön be a képbe az, amit ma már fedzegetnek, hogy az embereknek alapjövedelmet kellene adni, és ebből élnének meg, és akkor azon felül vállalnak munkát, vagy nem vállalnak munkát. Nem véletlenül erősödnek ezek a hangok. Én szerintem ez a két ügy összefügg valamilyen szinten. Hát ugye úgy néz ki a dolog, hogyha a gépek elvégeznek ennyi munkát, akkor emberi munkaerőre nem lesz szükség. Nem lesz munka, és ugye a kapitalizmus az alapvetően arra épül, hogy az ember dolgozik és keres pénzt, és akkor a szorgalmának meg a tehetségének megfelelően keres pénzt, hogyha nincsen munka egyáltalán. Viszont 11 milliárdan leszünk, akkor ott problémák lehetnek. Más kérdés, hogy lehet egy géped, aki helyetted megy dolgozni. És aki több gépe van, akkor meg? Az már nem, megveszed. Csak hát miből veszed meg? Tehát itt elmegyünk már sci-fibe rendesen. Igen. Tehát itt könnyen lehet az, hogy az emberek ilyen szociális módon lesznek eltartva a kormányok által, a gépek dolgoznak, és valami pénzt az emberek fognak kapni, vagy valami lehet, hogy a pénz mint olyan nem is fog létezni, hanem valami szükségletek ki lesznek gépek által elégítve, de ha ez a dolog küszöbben... Hát akkor mi a szart fognak csinálni az emberek egész nap? Hát egyébként ezt a részt így lehagytam a levélből, de a Robi azzal indította a levelet, hogy egyrészt nagyon lelkes volt, hogy egyszer szerepelt a rádióban, illetve beolvastuk a levelét. Másodszor pedig azzal kezdte a dolgot, hogy mit csinálunk, hogyha nem dolgozunk. Hát egymást baszogatjuk. Ezzel nagyon, kezdte. Sőt, de egyébként lehetünk művészek is. Mindenki művész lesz. De te legyen mindenki művész. Mindenki a függőleges videókat, a Facebookra meg írkálja, az Uber semmit nem csinálunk, szart már azt fogja írkálni a Facebookra, mert most már azt is lefényképezi a fogyatékos, hogy az étteremben megette a rántott húst, de ha már dolgozni se kell, akkor még van több idő ilyen értelmes dolgot csinálni. Tehát igen, ez egy nagyon jogos kérdés, hogy mit fogunk csinálni. De tényleg, mi a szart csinál az ember, hogyha nem dolgozik? Mert most alapvetően úgy néz ki egy ember, egy felnőtt embernek a berendezkedés, hogy mondjuk... Géppirányító munkakörök lesznek? Vagy gépszervizelő munkakörök? Biztos, hogy lesz szükség ilyenre valamilyen szinten, de nem sok ember fog dolgozni. Ugye most úgy néz ki a dolog, hogy egy felnőtt ember elmegy reggel dolgozni, 8 órát dolgozik, hazamegy, akkor intézi a dolgait, van a kis családja, stb. Elmegy boltba. De erre nem lesz szükség. Szerintem totál szórakoztatóipar lesz. Lehet. És mindenkinek csak annyi dolga lesz, hogy sportol, meg szórakozik és jól érzi magát, és akkor így szaporodunk a Földön 300 milliárdra, amíg bele nem halunk, vagy nem tudom. És van még egy probléma. Mi van, ha ezek a gépek intelligensek lesznek? A mesterséges intelligencia fejlesztés az nagyon megy. Tehát azzal küzdenek emberek, és azt nem értem, hogy miért. Miért lesz nekünk jó a mesterséges intelligencia? Mit várnak tőle? Hát, hogy el tud végezni még több feladatot az ember helyett, ugye? De nem. A feladatvégzés az egy program. Az egy program, az nem intelligencia kérdése. Lehet egy program látszólag virtuálisan intelligens, mert különböző szenzorok segítségével érzékelhet különböző folyamatokat. A tanulásra alkalmas programokról van egy szó, amik tudnak tanulni, és meg tudják tanulni azt, hogy az emberek általában véve milyen fajta zenéket szeretnek, és akár egy program tud zenét komponálni nekünk, olyat, amit mi szeretni fogunk. Nagyon jó lesz. Tehát az emberek azt kéne, hogy semmit ne csináljon, még a seggtörlő robotok oldják meg a szarás ügyet is, és meg a bűfisztetés. Nem, itt arról van szó, hogy a mesterséges intelligenciát egyfajta tanulni képes algoritmustól, de nem, szerintem már a tanulni képes algoritmusok már eleve rosszak, és szerintem szükséges lenne az, hogy programozni kelljen ezeket az eszközöket, mert onnantól kezdve, hogy egy intelligens gépet hozunk létre, aki tanulni tud, onnantól kezdve rá fog jönni, előbb-utóbb fejlődni fog, és rá fognak jönni a gépek, hogy nincsen szükségük az emberre, és hurrá, Terminátor 6! Ugye ezt már nagyon sok science fiction témában megcsinálták. És valami reális van, és basszus, és megyünk bele ebbe. Tehát ezt már megcsinálták, szerintem ez egy nagyon nagy figyelmeztetés, és megyünk bele ebbe a dologba, hogy olyan gépeket fogunk csinálni, akik túl fognak rajtunk nőni. Ugye ezer ilyen sztorit láttunk, a Terminátor 1, de láttunk képregényeket, láttunk Matrixokat, láttunk minden mást, és ez megtörténhet. És itt mind olyan kérdések vannak, amire egyszerűen nem tudjuk a választ. Mert ha a gépek fognak munkát csinálni, mit fognak csinálni az emberek? Hát igen. A gépeket ki fogja irányítani? Kinek lesz hatalma? Ki dönti el, hogy a gépek mit csinálnak? Ki dönti el, hogy az emberek mit csinálnak? Szóval ezek mind olyan dolgok, ami nagyon meredek, de legalább lesz időtök gondolkozni a következő adásig. bodybuilderradio@gmail.com címre lehet írni ezzel kapcsolatban például az ötleteket, meg a véleményeket, mert bármikor lehet, hogy neked erről valami teória kipattan a fejedből, meg természetesen más ügyben is várjuk a leveleiteket, ami kapcsolódó történet. Aztán most szerencsére, nehogy azt hitt, hogy a mostani rádió rövid. Nem hiszem, hogy rövid. Ez se rövid. Ez soha nem rövid a rádió. De meg vagy másfél órát biztos felhettünk. Hát igen, ez se lesz egy rövid rádió, de az a lényeg, hogy ma... Szerintem a tegnapi hosszabb volt. Egy Iron Maiden számmal fogjuk befejezni a mai napot. Meglepő módon. Egy nagyon jó Iron Maiden számmal, mert ma csak nagyon jó Iron Maiden számok voltak. Rosszakat nem rakunk be nektek, mert nem akarunk kibaszni veletek. Ennek a címe az, hogy Can I Play With Madness? Ez egy nagyon-nagyon ami vidám nagyon szám. Jól illik szerintem ahhoz a témához, amiről most beszéltünk. Igen, és viszont nagyon vidám szám, úgyhogy a viszont halásra ezzel búcsúzunk. Vidámarok!